Book 2 3 Ontmoeten Hallo Dag Hoe gaat het? Komt u uit Europa? Komt u uit Amerika? Komt u uit Azië? In welk hotel verblijft u? Hoe lang bent u er al? Hoe lang blijft u? Bevalt het u hier? Bent u hier met vakantie? Kom me een keer opzoeken. Hier is mijn adres. Zien we elkaar morgen? Sorry, maar ik heb al plannen. Dag. Tot ziens. Tot gauw.